मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर मगर ये हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं मगर ये हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर ये हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं। अपने उठा कर मैं क्या मांगता, सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं।